Mondjad. Na, Széles anyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok itt a teljesbe, nézegetem a virágjaimat, hűnget eszem, hunodat eszem, teljesgetem. Ja. Kis cselepeket gyugdosom be a nagy cselepekbe. Ja. Én meg baszom ezt a, mi a csoda, paradicsom szárom, hát ugye az Attilán hiába mondtam tegnap, hogy takarítson le. Mintha nem is neki mondanám, anya. Na, jó van. Hogy ő megmondta, hogy ide kukoricát kell ültetni. Ő szépen megmondta én nekem. Meg nem is ki most főszántani, ráérünk tavaszra főszántani. Nem, te nem vagy normális. Hát nem. Hát én nem tudom, hogy képzel, vagy hogy képzelik. Ilyenkor leszoktam már a mi a csodát is ültetni, a hagymát is, meg spenótot ültetek, meg mi egymás, nem? Hát igen. Ő szerinte nem kell semmit se dolgozni. Érdekes felfogás, nem? Hát nem. Az öreg asszony söpröget, anya. Söprögeti a küszöböt, közben ott hagy az összes szemetet, anya. Na, mi az apja faszának kezdi egy-kettő egyáltalán söpröget? Mit söpröget? Egy semmit, anya. De úgy söprögetett ott a küszöböt. Mit söprögetett ott? Ott van az összes szemét, annyi szemét ott hagyott, hogy csak már. De miért kell csinálnia? Azt mondja, látták, hogy szegény öreg asszonynak kell csinálni. Ugyan, nem is érdekel, mert elegem van belőle is. Elhiszed? Nem. Az Attila is azt hisz, hogy tényleg megcsinálta volna, tényleg szép idő volt, jó idő volt, megcsinálgathatta volna, nem? Hát nagyon. Nem baj, lesz, amilyen lesz. Én fülszántatom. Valami csak lesz, tán, nem? Hát, talán. Azt aleluja. Látom, apa is pukkadozik, mi? Hát most mit csináljuk vele? Amit ő csinál, az őnek is mindig minden az a legjobb, amit ő csinál, nem? Mert akkor sem volt igazam, mert akkor is őnek volt igaza. Hát a Jóisten áldja meg, hát nem úgy van, hogy annyira sokat dolgozik a zimbe, meg mit tudom én, mert éppen akkor nem mostam ki előtte való héten. Azt mondom neki, hogy hát még nincsen, csak hogy hívják, hát a zinger jelent. De hát ott voltak az zingek neki, mind a vastagabb zingek, meg a kopottas zingek, meg minden. Ő kimondottan két zinget szeret, a többit nem akarja használni. Jó, mi? Nem bírsz úgyse semmit, ő vele se. Löcsé meg mindig mindent el, mi a csodázik, mi? Mindig főnagyit, azt akasztam kezd hozzá, hogy még kerekebb legyen. Hát. De már észrevette te is, mi? Hát így. Azért mondom, hogy nem úgy van minden, ahogy ő mondja. Én már jó csinálom. Még apád is nagyon ki tudja kerekíteni, hogy mindig őnek legyen az igaza, meg mindig az van, amit ő mond. Így igaz. Hát most mit csináljunk, anyám, nem bírunk semmit, nem? Hát nem. Ez is amilyen lesz, mert nem is izgatom rajta, jó lesz tán. Szerintem az is csak ne forgassa valamennyire, nem? Meg hát. Innen fölülni, amit bírok, kiszedek, lepakolok egy kicsit, hogy itt ne legyen rögtön az a nagy. Mi a csoda, azt akkor, aleluja. Már nem is érdekül. Amennyit bírok, máma, megcsinálok, ha már most kimentek a malacoké, mi? Hát. Meg az okvátlán lekölött azt a szart, anya, igen, mint hogy az nem ment volna, szépen nem rohadt volna. Hát olyan kis szemiség volt, az különösen a mannál fődni, hogy itt a határúton csak. De amottan annyira kevés volt, hogy alig lehetett látni, hogy ott a össze van. Hát, te úgy odáig van, hogy azt leköl égetni. Hát majd elrohadt volna, meg ki a fasznak ártott anya az ottan, most mondd meg őszintén. Hát éppen senkinek. Hát nem is van nagy valami vasizdaszfosz, vagy valami, hát. Te úgy el van vele, hogy fó, észrevetted? Hát igen. Annyira. El kell baszni a benzint az autóból. Hát ez az. Ez a lényeg. Nem nagyon spórolja az én apám, úgy nézem. Ja, jó van, mit csinálja fel? Spórolő olyan dolgokon, amiket, hogy hívják, nem is kéne észrevennie. Micsodát? Hát, tudom én, nem tudom már most pontosan, csak akkor, mikor csinálja, hogy, hogy most mi teszünk bele, annyi, hogy hívják ott tésztát bele, mi ja, teszünk ez, most kukorába, de hát nem az bele. Ennyi. 500 sár zöldség, most akkor 150 dinár. Hogy? Ilyeneken. De hát ez nem az időbei lennének, hogyha ezen könnek egy spórolni, nem? Hát nem az időbe volna a lányom, de hát ő ilyeneket számon vesz, vagy valamit. Milyen számolja. Okos? Milyen okos mi? Jó, mit csináljuk? Nem bírok semmi. Te se bírsz meg én sem mondanyám. Csinálom, hát ahogy nem. Bírom, azt akkor amilyen lesz, olyan lesz. Nem is ittatom, mindjárt dáliákat szedem, és ezeket mindjárt rendbe rakom. Akkor beraktam én is a gépbe, a ruhákat hagymossa ki, hát mit csináljak velük a nyelv. Csak szép idő van azért. Há? Nagyon szép idő van. Hát, de hogy mire ki most, hogy milyen lesz, majd meglátom, de hát az volt az első, hogy beraktam. Kutyát megkötöttem, reggel kutyát kötöttem anyám. Hát hogy a fenébe tudásra van? Nem tudom, pedig tudod, milyen szépen megkötöttem, hogy mikor mi a csodáztam, még egy mi a csodát is tettem neki oda, mikor megkötötted a madzaggal, hogy még egy csomót kötöttem, a madzaggal külön, hogy az nehogy kibírja húzódni, érted? És a csomó is ki volt oldva, meg a kutya is el volt engedve. Jó, mi? Hát nem éppen. Olyan okosan megtudja. Azt hiszi, hogy bolond vagyok, én hogy nem veszem észre, hogy mit csinál. Vagy én nem tudom, mit gondol. Te szerinted mit gondolhat? Nem tudhatom, lányom, nem tudom. De hát hülyének nézd liderekbe, nem? Nem tudom, lányom, hogy szórakozik-e, tetszik-e neki, hogy így baszogat. Nem szerintem tudom, tetszett neki, hát máskülönben akkor nem baszogatna egyfolytába. Lehet. Hát állandóan baszogat valamivel, én nem tudom, mikor lesz, hogy a csinálunk. Ez életet. Ez nem életet. Értek az ilyen. De ez életeti, nem? Lehet. Te most mit csinálsz? Rakod a virágot? Nem. Azért. Örök, ahogy hívják onnit a széken. Jó. Én meg neki fogtam, megnézem ezeket a gladiolákat, aminek fülye van, akkor azt főszedem, hogy ne aztán küljön. Meg szedem ki ezt a parékat. Lassan. Én tudok. Ugye? Én mindig tudok annyi magamnak találni. Ez olyan érdekes dolog, nem? Csak az Attila nem tud. Mama nem tud. Én mindig találok valami szart. Na jó van. Majd csak meg lesz, megszálltatom, akkor aztán már. Aztán bepakolom a csodákat. Elvetem a buzát, aztán már csak lerakom a többi. De az még nem is olyan vészes. Majd megyek én segítek takarítani, hogyha gyűnnek a vészőjét. Nem kell takarítani, nem rendom minden. Hát de ablakokat is le kéne mosnunk. Ja, nem kell azt. De hogy kilás. Kilásolt a gyerekek szobájába is az ablakot. Senki sem nem lássa. Hát a gyerekek szobájában nem is bírod lemosni. Aztán hogy fogom megmosni? Hát az még mindig úgy össze van tákóva, nem? Hát igen. Azt nem lehet nem mosni, anya. Hozzáérek. És kinyitni is alig merem. Tudom, hát nem is kibántani. Kicsirulom a közepit neki, hogy ne legyen poros. Az se kell, lányom. De azt múltkor megcsináltam, azt alig mehettem. Nem, hogy... Azt én nem tudom, mi nem cserétettétek még ki, vagy nem is akarja, ami. Hát a Pati itózik, hát szépen szeretni, mondtam tavaszon még neki, hogy hát szeretném itten, ahol a lépcső van, azt adottan újra messzeltetni, meg hogy hívják Kóni. Nem kell, az nagyon jó van úgy. Hát de mondtam, hát hogy néz ki, már fő van pútyúsodva ottan a fogas fölött is, meg akkor emitt is a konyha fölött is fő van pútyúsodva, mert az szementről együtt, ahogy hívják. Rendbe tennék egy kicsit, hogy jó, hogy rendbe. Nagyon jó van. Ő neki nagyon jó van. Ő neki minden jó van. Láttad te a szomszédban, mennyi fa volt, múltkor, mikor itt voltál? Itt? Láttad a szomszédban, mennyi fa volt, mikor múltkor itt voltál? Aha. Most megint hoztak egy hatalmas nagy kétprikolicássá. Na. Rengeteg fa van. Én nem tudom mit. De ezek már nem is annyira karófák, hanem inkább ilyen köbös fa szerintem. Na. Lehet, hogy most ócsóba fogsz, akkor hozassa. Lehet. Hogy a báte is mondta. Hát ezt úgyis minden úgyhogy lesz számban, amennyivel, vagy nem lesz már. Nem tudom, én már. Olyan világ vagyunk, hogy... Semmit sem tudsz, hogy mi lesz. Nem tudod, hogyha annyi dán... Fősavartam a rádiót, azt megint azt mondja, hogy Ukrajnából mit tudom én, hány CNN tudósított, vagy micsoda, kiutasították, mert nem úgy tudósítottak, ahogy kellett volna. Hát akkor valami probléma ott azért csak van. Hát lehet. Hogy nyugati tudósítókat utasítgassák ki, hát akkor valami nem stimmel Ukrajnába se, és akkor azok tudósítanak, akkor ugye rosszak. Hát igen. Hát, szemét az a szarember, mi? Hát ezért néz ki nagyon. Jó, Istenem, szegények, azok is megszívták, mond. Hát még. Most képzeltek el egy ember, akkor na, fiatal, azt mondja, legyen neki egy lakása, legyen neki egy útora, legyen neki egy autója, legyen, el, legyen az küzd. Aztán azt mondja, hogy jön egy ilyen hülye ötlet, gyerünk azt akkor szétdombol, szét, az összes, ami dolgozott, az összes mindenetek kárba, mint tönkre megy. Azért ez borzasztó lehet. Hát gondolom. De még, hogy az tönkremény, de még az életed is oda lehet. Hát igen, még az asszonyok különösen húzták, nyúzták a kisgyerekeket, nagyobb gyerekeket vittek, menekültek, csak hogy legalább az életük megmaradjon. Hát azért. Borzasztó. Háború az, nem akármi. Hát és látod, csinálják. Még mindig nem hagyták abba. Élvezik, ahogy hívják az Európai Unióba szogatni, hogy most ilyen segélyt adunk annak, a maja segélyt adunk. Meg a szankcióban majd majd akarnak megint az oroszok ellen bevezetni. Mit számít azoknak, anyám? Hát nem. Így is úgy is megtalálták már kiskapukat. Még. Hogy mind bírnak érvényesülni továbbra. Az Európai Unióban nem számítanak másról. Hát így van. Nem olyan vészes azoknak se. Na jó, köszönöm, mami, de majd még hívlak, jó? Jó. Na, szédesanyám, akkor... Szia.